ข้อความในเถรคถาหน้า63กังขาเรวตะเถรคถาคือคำว่าพระเรวตะเนี่ยนะมีอยู่หลายรูปด้วยกันตอนนี้พระเรวตะรูปนี้นะเป็นคนมักสงสัยก็เลยเรียกว่ากังขาเรวตะคือเป็นคนมักสงสัยท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยนะสงสัยในเรื่องพระวินัยซะส่วนใหญ่แต่เป็นเอตทัคคะในด้านการเพ่งฌานในการเรียกว่าเอตทัคคะในการเข้าสมาบัติเลยแหละสมาบัติไหนที่ท่านไม่เข้านะมีน้อยเต็มทีในที่ที่มีสมาบัติอยู่ทั้งหมดในโลกที่ท่านไม่ได้เข้าเนี่ยหมายจะหาได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบทีนี้ท่านก็ยกย่องพระพุทธเจ้าจริงๆท่านเป็นคนมักสงสัยใช่ไหมจึงชมพระพุทธเจ้าผู้ตัดความสงสัยของท่านได้ว่าได้ยินว่าท่านพระกังขาเรวตะเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าท่านจงดูปัญญานี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบค่ำไฟเนี่ยจริงๆก็ต้องกลางคืนใช่ไหมจึงจะสว่างสวยเพราะถ้าหากว่ามีอะไรที่มันมืดๆเข้าไปใกล้ไฟนะใกล้ไฟนั้นจะเป็นยังไงก็สว่างหมดใช่ไหมปัญญาของพระองค์ก็ฉันนั้นพระตถาคตเหล่าใดย่อมกำจัดความสงสัยของเวนยสัตว์ทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสำนักของพระองค์พระตถาคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้แสงสว่างให้ดวงตาท่านตรงนี้ท่านใช้ศัพท์สำคัญมากนะบอกว่าพระตถาคตย่อมกำจัดความสงสัยของเวนยสัตว์ทั้งหลายนะเวนยสัตว์ก็คือสัตว์ที่พอฝึกได้แปลว่าสัตว์ที่จะมีวินัย2อย่างได้อะพระองค์กำจัดความสงสัยของสัตว์ที่จะมีวินัย2อย่างคือสังวรวินัยกับปหานวินัยสังวรวินัยขยายเป็น5อย่างปหานวินัยก็5อย่างผู้ที่จะมีวินัยทั้ง10ประการอย่างนี้เรียกว่าเวนยสัตว์เห็นมั้ยเรียกว่าคนที่พอฝึกได้สอนได้ก็คือสอนให้มีวินัย10ประการนี่เองนะก็เลยเรียกว่าเวนยสัตว์นั้นพระองค์เนี่ยสามารถกำจัดความสงสัยของเวนยสัตว์เพราะความสงสัยไม่เกินสงสัยเรื่อง10ข้อนี่หรอกความสงสัยนะสงสัย10เรื่อง1ย่อๆเลยก็คือสงสัยในวินัย10ประการเช่นสงสัยสังวรวินัยเป็นยังไงสงสัยนะสังวรนะเช่นศีลสังวรสงสัยในเรื่องอินทรีย์สังวรสงสัยในเรื่องขันติสังวรสงสัยในวิริยะสังวรหรือสงสัยในญาณสังวรในเรื่องปัญญานะสงสัยในเรื่องตทังคปหานสงสัยในเรื่องวิขัมภนปหานสงสัยในสมุจเฉทปหานสงสัยในปฏิปัสสัทธิปหานหรือนิสสรณปหานเพราะฉะนั้นเวนยสัตว์ทั้งหลายเขาต้องการฝึก10ประการนี้ใช่มั้ยไอ้สิ่งที่เขาสงสัยก็คือสงสัยใน10ประการนั้นเมื่อไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์แก้ความสงสัยในเรื่องนี้ให้เขาได้แต่ไม่ใช่สงสัยเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้นะที่ว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตใน10ประการนี้พระองค์ไม่ไปตอบปัญหาพวกเหล่านั้นเช่นโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือเกิดหรือไม่เกิดอีกเนี่ยปัญหาพวกนี้พระองค์ไม่ตอบทั้งนั้นนะพระองค์ไม่กำจัดความสงสัยเหล่านั้นหรอกเพราะอะไรเพราะไม่ใช่กลุ่มเวนยสัตว์เพราะไม่ได้สงสัยใน10ประการเนี่ยนั้นสิ่งที่พระองค์สงสัยก็คือสิ่งที่พระองค์แก้ความสงสัยก็คือแก้แล้วอ่ะสามารถที่จะมีสังวรวินัยและมีปหานวินัยผู้ที่มีสังวรวินัยปหานวินัยเรียกว่าผู้ที่กำลังฝึกผู้ที่ฝึกอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองทีนี้ก็พูดถึงความเป็นไปเป็นมาประวัติของท่านพระกังขาเรวตะเถระว่านะท่านเหล่านี้แสนกับทั้งนั้นนะขอถ้ากลุ่มมหาสาวกหรือเอตทัคคะนี่ต้องแสนกับในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระแม้พระเถระนี้ก็เกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาสารกรุงหงสาวดีวันหนึ่งเวลาพระศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยนะเขาก็ไปวิหารพร้อมกับมหาชนได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงอริยสัจเนี่ยนะประกาศอริยสัจเขาก็ไปตัวในครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะก็คือแสดงธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะทั้งหมดที่กล่าวนั้นคืออะไรคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถามว่าจบลงที่ไหนจบลงที่ พระนิพพานเนี่ยนะจบลงที่พระนิพพานงั้นก็ไปรอในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นต้นนะนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนั้นทีเมื่อเขาไปฟังธรรมอย่างนั้นแล้วก็ยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทเห็นพระศาสดาแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ยินดีในฌานนะยินดีในฌานฌานก็แปลว่าการเพ่งกับการเผาเพ่งก็เพ่งสองอย่างเพ่งลักษณะกับเพ่งอารมณ์เผาก็คือเผาปฏิปักขธรรมนั่นเองเนี่ยนะคำว่าฌานเนี่ยเพ่งอารมณ์นี่คืออะไรคือสมถะเพ่งลักษณะคืออะไรคือวิปัสสนาเพ่งลักษณะยังไงลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเหรอนะเพ่งลักษณะเผาถ้าปฐมฌานก็เผาอะไรก็เผานิโวรณ์เนี่ยนะทุติยฌานเผาอะไรก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยถ้าวิปัสสนานามรูปพิจารณานามรูปเผาอะไรก็เผาสักกายทิฏฐิพิจารณาปัจจัยเผาอะไรเผาความสงสัยพิจารณาความเป็นกลุ่มเนี่ยนะโดยกลาปะหรือสัมมาสนะเนี่ยก็เผาความสำคัญว่าของเราไปได้พิจารณาความเกิดก็เผาอุเฉดพิจารณาความดับก็เผาสัสตทิฏฐิเนี่ยนะมันผู้ที่คำว่าเผาก็คือเผาปฏิปักขธรรมนั่นเองเนี่ยนะมันสมถะทั้งวิปัสสนาก็คือฌานนั่นแหละคำว่าฌานก็เป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาที่บอกว่าท่านเป็นเลิศกว่าผู้ยินดีในฌานก็คือผู้เป็นเลิศในการยินดีในสมถะวิปัสสนานั่นเองนะมีความสุขกับสมถะวิปัสสนาอันที่จริงแล้วพระอริยะทุกรูปทุกองค์ทุกท่านต้องยินดีในสมถะและวิปัสสนาทั้งนั้นแหละแต่ว่าใครจะยินดีแบบคิดว่าโอ้องค์เนี้ยมากกว่าเพื่อนอ่ะนะก็เลยเรียกว่าเป็นเลิศทางนี้เลยก็เลยคิดว่าในอนาคตแม้เราก็ควรเป็นเช่นกับภิกษุรูปนี้ดังนี้นะเห็นแล้วเลื่อมใสมากเลยนะเลิศในทางเจริญฌานเนี่ยนะก็เหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนนี้เจริญสมถะวิปัสสนาทั้งวันทั้งคืนเลยนะฟังแล้วเลื่อมใสไหมอยากเป็นอย่างนี้บ้างนะในเวลาจบเทศนาก็นิมนต์พระศาสดากระทำมหาสักการะเหมือนพระมหาโกฏิจารย์นั่นแหละทำบุญอยู่7วันกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยการกระทำอธิการคือบุญอันยิ่งในครั้งนี้เนี่ยข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นก็นับแต่นี้ไปวันสุดท้ายของวันที่7เนี่ยพระองค์ตั้งภิกษุรูปหนึ่งเอาไว้ในตำแหน่งของผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เพ่งฌานฉันใดอนาคตการแม้ข้าพระองค์ก็พึงเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เพ่งฌานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งดังนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาก็คือทำบุญและอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าเธอปฏิบัติให้นิพพานเลยนะผมไม่ได้ห้ามอะไรใช่ไหมคือถ้าความอะไรก็ตามถ้าเป็นอัตตะสัมมาปณิธินะการตั้งตนเอาไว้ชอบถูกต้องเนี่ยพระองค์จะไม่ห้ามเลยที่พระองค์ห้ามคือห้ามอะไรห้ามมิจฉาปณิธิคือการตั้งจิตไว้ผิดการตั้งจิตไว้อย่างนี้ชอบแล้วก็ทำบุญแล้วก็ตั้งจิตอย่างนี้พระองค์จึงสรรเสริญใช่ไหมยกย่องเลยนะถ้าไม่ยกย่องพระองค์ไม่พยากรณ์ให้หรอกอันแสดงว่าพระองค์ยกย่องเห็นด้วยพระองค์จึงพยากรณ์คือพระศาสดาก็ตรวจดูอนาคตแล้วทรงเห็นความสำเร็จจึงพยากรณ์ว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะจักอุบัติในที่สุดแห่งแสนกับในอนาคตการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศนะหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จหลีกไปเขากระทำแต่กรรมดีจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดเวลาแสนกับบังเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมากณกรุงสาวัตถีในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายไปสู่วิหารพร้อมด้วยมหาชนเนี่ยไปยืนเป็นผู้เดินไปเพื่อจะฟังธรรมภายหลังพัดยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังธรรมคถาของพระทศพลได้เฉพาะซึ่งศรัทธาเนี่ยนะก็ได้ศรัทธาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาในความที่ธรรมนี้นำออกจากทุกข์จริงแล้วก็ความปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายบวชแล้วก็ได้อุปสมบทให้อาจารย์บอกกรรมฐานกระทำบริกรรมฌานเป็นผู้ได้ฌานกระทำฌานให้เป็นบาปบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยมากท่านจะเข้าสมาบัติที่พระทศพลทรงเข้าพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติใดเนี่ยท่านก็จะเข้าแบบนั้นแหละเป็นผู้มีความชำนาญที่สั่งสมไว้แล้วในฌานทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนะอยู่แต่ในฌานเข้าแต่ฌานเข้าแต่สมถะ เรียกว่าเข้าปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าเข้าเกือบทุกฌานเหมือนกันเถอะที่พระพุทธเจ้าเข้านะพระพุทธเจ้าเข้าฌานไหนท่านก็เข้าฌานนั่นแหละครั้งนั้นพระศาสดาทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เพ่งฌานโดยพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระกังขาเรวตะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เพ่งฌานเนี่ยนะก็เป็นนักเข้าสมาบัติจริงๆเลยทีนี้ก็เบื้องหลังของท่านนะก็ย้อนในคัมภีร์อัปทานยกมาให้ดูว่าในกับที่แสนแต่พัทธกับนี้พระพิชิตมารทรงพระนามว่าปทุมมุตระผู้มีจักษุในธรรมทั้งปวงจักษุในธรรมทั้งปวงอันนี้เป็นชื่อของสมันตะจักษุหรือสัพพัญญุตญาณนั่นเองนะไม่มีธรรมไหนที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งสังคตะอสังคตะนี่นะทั้งสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะเนี่ยพระองค์มีจักษุในธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะแต่ยกเอามาแสดงโดยไม่มีการติดขัดพระองค์นี้เป็นนายกนายกก็แปลว่าผู้นำใช่ไหมพระองค์นี่นำไปไหนเนี่ยนะก็นำสัตว์ทั้งหลายออกจากสังสารวัฏเนี่ยนะพาสัตว์ทั้งหลายข้ามจากโอฆกันดารพาข้ามจากราคะโทสะโมหะมานะพาสัตว์ทั้งหลายข้ามจากสังสารวัฏเนี่ยนะข้ามจากการเกิดในอบายพาข้ามจากการเกิดในเปรตในเดรัจฉานข้ามเกิดในภพทั้งปวงนั่นเองพระองค์นั้นมีพระหานุคือมีคางเหมือนราชสีมีพระสุรเสียงเหมือนพรหมมีสำเนียงคล้ายหงส์และกลองใหญ่เสด็จดำเนินเยี่ยงกลายดุจช้างมีพระสมีนะเหมือนพระสมีของจันทเทพบุตรนะถ้าจะดูรัศมีของพระพุทธเจ้าก็สังเกตจากพระจันทร์เพ่นที่ส่องรัศมีออกจากตัวเนี่ยนะมีพระปรีชาคือปัญญามากมีความเพียรมากมีความเพ่งพินิจมากพระองค์เนี่ยเป็นนักเพ่งมากนะไม่ใช่ว่าอยู่เบลอๆงงไม่ใช่เลยนะเป็นนักเพ่งมากมีกำลังมากประกอบด้วยพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งของสัตว์กำจัดความมืดใหญ่เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายมืดด้วยอวิชชาเป็นต้นใช่ไหมมืดเพราะไม่เห็นอะไรไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสมุทัยไม่เห็นนิโรธไม่เห็นมรรคไม่เห็นอดีตไม่เห็นอนาคตไม่เห็นทั้งอดีตอนาคตไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายมืดแบบนั้นพระองค์ก็กำจัดให้สัตว์เนี่ยแสงส่องสว่างให้สัตว์เนี่ยเห็นอริยสัจเนี่ยนะพระองค์เนี่ยได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วคราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าไตรโลกพระองค์เนี่ยเลิศกว่าไตรโลกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกามโลกรูปโลกหรืออรูปโลกอ่ะในโลกทุกโลกพระพุทธเจ้าเลิศกว่าสรรพสัตว์นั้นทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าในห้วงทุกจักรวาลในสัตว์ทุกภพทุกภูมิไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระองค์นี้เป็นมุนีคือมีโมนยธรรมเนี่ยทรงรู้วาระจิตของสัตว์สมมติได้ว่าสมมติถ้ามีสัตว์มาประชุมกันสมมติว่าเป็นล้านล้านโกดเลยว่างั้นเถอะล้านโกดเนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยคิดอะไรอยู่นะพระองค์ตรวจสอบความคิดของสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งหมดในชั่วครู่หนึ่งอะแล้วแสดงทำให้เขาฟังได้ทั้งหมดเลยแก้ปัญหาทุกปัญหาของเขาได้อะนะถ้าเนี่ยไปศึกษาเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เนี่ยสัตว์ที่มาประชุมกันในรัศมีกันเป็นหลายๆโยชน์นะตอนที่ไปขึ้นที่สาวัตถีนะที่เจดีย์อยู่อันหนึ่งที่ท้ายนั่นอะจะมีเจดีย์อยู่เจดีย์หนึ่งอะที่เป็นจอมปลวกดินนะตรงนั้นอ่ะที่เรียกว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกะปาฏิหาริย์ก็ขึ้นไปที่ยอดเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยจำเป็นลานที่กว้างใหญ่ไพศาลมากก็บอกว่าสัตว์ที่มาประชุมนั้นน่ะนะโดยรัศมีเนี่ยหลายโยชน์เนี่ยนะโดยรัศมีเนี่ยพระองค์เนี่ยแสดงยมกะปาฏิหาริย์ด้วยนะเหาะแสดงยมกะปาฏิหาริย์เนรมิตพระพุทธรูปเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นอีกหลายองค์แล้วเดินจงกรมด้วยนะเดินจงกรมตรวจดูวาระจิตแล้วแสดงธรรมอ่ะนะมันลุมากมายเหลือเกินนะผู้ที่ฟังธรรมคำว่าสัตว์ก็แปลว่าคนหรือมนุษย์เทวดาไม่ใช่เดรัจฉานสัตว์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องคือกลุ่มผู้คล้องในขันธ์5นะไม่ใช่แมลงมาประชุมเต็มไปหมดไม่ใช่เอาไปเอามาเนี่ยจะแย่แล้วคันนี้สัตว์ก็คือพวกเรานั่นแหละงั้นนะคือผู้คล้องในขันธ์5ผู้คล้องในรูปคล้องในเวทนาคล้องในสัญญาคล้องในสังขารคล้องในวิญญาณจึงเรียกว่าสัตว์นะมันพระองค์นี่เป็นผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงพระองค์นี่ตรวจสอบวาระจิตของสัตว์เนี่ยรู้ทั้งหมดเลยนะ สมมติถ้าหยั่งความคิดลงไปปั๊บ7วันเนี่ยนะหลังนี้7วันก่อนหน้านั้น7วันนี่รู้หมดถ้าจะรู้เกินไปกว่านั้นอีกก็ใช้อตีตังสยานนะนะถ้าเบื้องหลังเนี่ยนะถ้าจะรู้อนาคตต่อไปก็ใช้อนาคตังสยานเนี่ยนะก็ตรวจสอบรู้ได้หมดเลยพระองค์นั้นทรงแนะนำเวนยสัตว์เป็นอันมาก แนะนำเวนยสัตว์นะนะก็แนะนำให้เขายังไงก็แนะนำในสังวรวินัยกับปหานวินัยนั่นเองทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่พระพิชิตมารเนี่ยสรรเสริญภิกษุผู้เพ่งพินิจยินดีแล้วในฌานมีความเพียรสงบระงับไม่ขุ่นมัวในท่ามกลางบริษัทนะทรงทำให้ประชาชนยินดีครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์เรียนจบไตรเพศอยู่ในพระนครหงสาวดีได้สดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจจึงปรารถนาฐานนันดร นั้นเนี่ยนะฟังคำสอนเนี่ยฟังที่พระองค์สรรเสริญภิกษุผู้เพ่งฌานเนี่ยก็เลื่อมใสมากทีนั้นพระพิชิตมารผู้เป็นสังฆปรินายกยอดเยี่ยมได้ตรัสพยากรณ์ในท่ามกลางสงฆ์ว่าจงดีใจเถิดพราหมณ์ท่านจักได้ฐานันดร นี้สมดังมโนรถปรารถนานะปรารถนานะท่านปรารถนาเป็นเลิศในทางเพ่งฌานท่านก็จะได้สำเร็จสมความปรารถนาในกับที่แสนแต่กับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคตมะผู้สมภพในวงของพระเจ้าโกกาคราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านจักได้เป็นพระธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นพระโอรสอันธรรมะเนรมิตเป็นสาวกของพระศาสดามีชื่อว่าเรวตะเนี่ยนะพันท่านก็ได้รับพยากรณ์นะนะทำสังเกตดูนะว่าผู้ที่กล่าวเนี่ยนะคำพูดที่ท่านระลึกนะท่านจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยมากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เลิศแต่คำยกย่องสรรเสริญนะให้รู้เถอะว่าจะไม่พ้นจากเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรเนี่ยอย่างคำที่ฟังไปแล้วโดยมากก็สรรเสริญในคำว่าอนุตโรเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองอนุตโรบ้างโลกวิทูบ้างเนี่ยหรือว่าวิชชาจรณะสัมปันโนบ้างเนี่ยนะก็จะเอาค่อยคำต่างๆมาสรรเสริญมายกย่องนะหลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์อย่างนั้นเนี่ยนะว่าจะได้บรรลุเนี่ยก็ดีใจใช่ไหมผู้ที่ตั้งความปรารถนารู้ว่าตัวเองปรารถนาอะไรสำเร็จนะโดยมากดีใจนะอันนี้ตามสูตรเขาเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมที่ทำไว้ดีและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างกายมนุษย์แล้วก็ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงนะก็ชีวิตก็ลัดผ่านไปแสนกับในภพสุดท้ายนี้ในบัดนี้เราเกิดในตระกูลกษัตริย์อันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากในโกริยะนครนะนะก็เป็นพระญาตินั่นเองแต่พระญาติฝ่ายแม่นะก็เกิดในตระกูลกษัตริย์คราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในพระนครกบิลพัสเนี่ยเราเลื่อมใสในพระสุคตเจ้าจึงออกบวชเป็นบรรพชิตนะนะสุคตก็คือสุคตะนั่นเองนะสุคตสุคโตนะสุคตนี่เป็นยังไงพระสุคตก็คือผู้ที่เสด็จไปดีแล้วเนี่ยไปดีแล้วก็คือไปสู่ที่ดีนะไปสู่ที่ดีที่ไหนดีที่สุดนะที่สังคตธรรมเนี่ยดีไหมถ้าไปหาสังคตธรรมก็ยังไม่ดีอ่ะนะเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งก็คือเสด็จไปสู่อสังคตธรรมนั่นเองนะเนี่ยคือไปดีอย่างหนึ่งดำเนินไปดีเนี่ยนะไปแบบไหนจึงเรียกว่าคนไปดีเนี่ยนะใช่นะถ้าไปไม่ดีก็ไปแบบคนมีความชั่วทางกายวาจาใจใช่ไหมเรียกว่าคนไปไม่ดีแต่พระองค์เนี่ยมีความดีทางกายวาจาและใจบริบูรณ์ทีนี้ความดีทางกายวาจาใจจะเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมที่ไหนเต็มเปี่ยมในขณะอริยมรรคเนี่ยความดีทั้งหลายนะจะบริบูรณ์เมื่ออริยมรรคพระองค์เนี่ยไปดีคือไปด้วยอริยมรรคเนี่ยแล้วพระองค์ไปดีเนี่ยนะถ้าคนไปดีจริงอ่ะนะก็ต้องไม่ย้อนกลับมาหาสมมตินะถ้าไปดีนะถ้าเป็นแบบชาวจะไม่ลืมของสักอย่างเลยนะไปแล้วไม่ห่วงหลังอ่ะนะพระองค์ก็เหมือนกันไปด้วยอริยมรรคไม่ย้อนกลับมาหากิเลสเลยไปด้วยโสดาปัตติมรรคเนี่ยไม่ต้องย้อนกลับมาหาสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสอีกถ้าไปด้วยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคไม่ต้องกลับมาหาราคะกับโทสะอีกเลยกามราคะกับโทสะนี่ละได้หมดถ้าไปด้วยอรหัตตมรรคนะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเนี่ยออกหมดเลยนะมันเรียกว่าพระไปดีคนไปดีเนี่ยนะไปเพื่อไปแบบกามสุขัลลิกานุโยคก็เรียกว่าไปไม่ดีเหมือนกันนะไปแบบพวกอัตตกิละมัฏฐานุโยคก็ไปไม่ดีงั้นพระองค์จึงไปด้วยมัชฌิมาปฏิปทาบางพวกเนี่ยไปแบบสัสสตทิฏฐิ บางพวกไปแบบอุเฉททิฏฐิแต่พระองค์ไปแล้วเห็นอริยสัจไปแล้วอย่างอริยสัจนะคือพวกที่เป็นอุเฉททิฏฐิสัสสตทิฏฐิเนื่องจากไม่รู้อริยสัจนั่นเองจึงเป็นทิฏฐิเหล่านั้นนั้นเกิดขึ้นนะฉะนั้นการเห็นอริยสัจเนี่ยจึงละทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงทีนี้คนที่ไปไม่ดีเนี่ยนะสมมติถ้าไปทางวาจานะก็คือพูดไปเรื่อยพูดไม่มีสาระอันนี้พวกนี้ก็ไปไม่ดีเหมือนกันนะคำพูดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่มีที่ไปไม่ดีมีคำไหนบ้างที่พระองค์แสดงไว้ไม่ดีตรัสไว้ไม่ดีไม่มีมีแต่สวากขาโตเนี่ยนะแสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีตรัสไว้ไม่ดีหรอกบัณฑิตทั้งหลายเขายอมรับว่าพระองค์ตรัสไว้ดีจริงๆแต่สมัยนี้คนที่ไม่ใช่บัณฑิตแหมตรัสไว้ยังไม่ดีใช่ไหมผู้ที่ไม่ใช่บัณฑิตก็ยังตำหนิอีกจนได้นะก็เสียหายเดี๋ยวข้างหน้าจะถึงแล้วอุบาลีเถระคาถาขอขมาแล้วไหมขอยังขอแล้วดีแล้วขอขมาแทนไม่ขอขมาเลยไหมแย่เลยอ่ะคือการขอขมาเนี่ยนะไม่เป็นเครื่องกั้นที่จะตรัสรู้แต่ไม่ใช่ขอขมาแล้วเจตนานั้นจะไร้ผลนะคนละประเด็นกันก็ชาวนะถ้าขอขมาแล้วนะมันจะเป็นอโหสิกรรมได้ยังไงคำว่าขอขมาคือไม่เป็นเครื่องกั้นที่จะบรรลุมรรคผลแต่ว่ากรรมก็คือกรรมอ่ะด้วยกายด้วยก็ดีด้วยวาจาก็ดีก็ด้วยใจก็ดีที่ได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้พระองค์อดโทษเพื่อได้สังวรระวังต่อไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยไม่กั้นที่จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ายังมีขันห้าอยู่นะเจตนาอันนั้นก็เรียกคนละประเด็นกันนะการขอขมาเนี่ยคือไม่ได้กางกั้นในการบำเพ็ญกุศลชั้นสูงแต่ถ้ายังอยู่ในขันห้าอยู่นะก็ไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นแบบนั้นอ่ะแล้วก็เฉพาะชาติสุดท้ายไม่ใช่ทุกก็เราไม่ได้รับคำอธิบายไงก็เราไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยนะก็เนี่ยคือโทษของวัตตะนะนี่ว่าขันห้ามันไม่ปลอดภัยอย่างนี้แหละมันก็เรียกว่าอดที่จะเปื้อนไม่ได้นะอดที่จะเปื้อนบาปไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้พระองค์นี่ก็สุขโตนะก็คือไปดีด้วยวาจาเนี่ยไม่มีวาจาใดวาจาที่ดีจริงๆคือวาจาอย่างไรวาจาที่ช่วยให้คนฟังพ้นจากทุกข์ได้วาจานั้นเรียกว่าวาจาที่ดีมันพระสุคตคือตัดคำวาจาขององค์ถามว่าสูตรไหนบ้างที่สัตว์ไม่บรรลุมรรคผลไม่มีไหมที่ไปปฏิบัติตามสูตรนั้นแล้วไม่บรรลุเลยมีไหมหาสักสูตรนึงไม่มีมันทุกสูตรที่พระองค์แสดงไว้นะนำออกจากทุกทั้งหมดแต่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคำพูดที่พระองค์ตรัสไว้แล้วคนตกนรกล่ะพระองค์เนี่ยแสดงถูกต้องให้เขาพ้นทุกข์อ่ะเขาไม่ฉลาดเองไปตกนรกไปทำอะไรเนี่ยนะสมมติว่ายาเนี่ยเขาผลิตไว้เพื่อรักษาโรคก็ไปกินผิดสูตรเองอ่ะก็โทษยาไม่ได้โทษผู้ปรุงไม่ได้อ่ะนะโทษว่าคนกินไม่ฉลาดกินเองนั่นนะฉะนั้นพระองค์วาจาของพระองค์เนี่ยนำสัตว์ออกจากทุกข์ทั้งหมดและอย่างหนึ่งคำว่าสุขโตนะไปเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายคำว่าพระสุคตเนี่ยนะไปดีแล้วเนี่ยเริ่มไปดีตั้งแต่เมื่อไรไปเริ่มไปดีตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรว่าเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นท่านไปดีเลยนะทุกอย่างที่ท่านทำไปเนี่ยทำเพื่อจะช่วยสัตว์ให้ออกจากทุกข์เนี่ยนะพันความที่พระองค์เนี่ยเจตนารมณ์ตั้งความปรารถนาเพื่อจะช่วยให้สัตว์ออกจากทุกข์นะผู้ที่ถึงพระองค์ถึงไตรสรณะนะยังออกจากอบายได้ก่อนนะออกจากทุกข์อันนั้นก่อนใช่ไหมทีนี้ถ้าได้ฟังคำสอนของพระองค์นะออกจากความทุกข์ใจได้ไหมคนที่มีปัญหาทางความคิดนะทางจิตใจเนี่ยถ้าฟังธรรมของพระองค์เข้าใจคำสอนมากจะถามว่าออกจากโทสะได้ไหมออกจากทุกข์ได้ไหมอันผู้ที่ฟังคำสอนก็ออกจากทุกข์คือราคะออกจากทุกข์คือโทสะได้ออกจากทุกข์คือโมหะได้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนอย่างแท้จริงก็ออกจากทุกข์คือวัตตะได้เพราะพระองค์เนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์นะแต่นี่หมายถึงสัตว์ที่พอจะมีศรัทธาในพระองค์นะไม่ใช่ว่าไปช่วยได้กับทุกข์แม้จะเนรมิตเนี่ยนะเป่าให้เขาออกจากนรกทั้งหมดทำไม่ได้แต่ละที่สมัยนี้ก็บอกแหมถ้าเราปฏิบัติดีน่าจะช่วยญาติเจ็ดชั่วโคตรให้ออกจากอบายได้หมดเนี่ยนะโอ้ยมันหลอกกันชัดๆขนาดพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ทำได้นะพระองค์จะยอมให้พระเทวทัตตกนรกหรือพระองค์จะยอมให้สำนวนไทยเราเรียกว่าพ่อตานะคือพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยเป็นพ่อตาเป็นพ่อของพระนางพิมพาพระนางพิมพาท่านน่าจะแบบถ้าท่านเก่งอะนะถ้าช่วยสัตว์ออกจากนรกได้จริงๆท่านน่าจะช่วยพี่ชายของท่านคือพระเทวทัตได้น่าจะช่วยพ่อของตัวเองคือพระเจ้าสุปปพุทธะให้ออกจาก นรกได้แต่ว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าใครทำผิดก็เป็นเรื่องของคนนั้นไปนะก็คือช่วยคนที่เลื่อมใสในพระองค์ไม่ได้ช่วยศัตรูนะคือคนที่มีโทสะพระองค์จะไปช่วยเขาได้ยังไงเพราะโทสะมันก็คือโทสะนั่นแหละถ้าช่วยให้เขาออกโทสะได้แต่ถ้าช่วยให้เขาออกจากโทสะไม่ได้ปัญหามันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วนั้นคำว่าพระสุคตเนี่ยนะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็คือไปเพื่อช่วยสงเคราะห์คนที่มีศรัทธาเป็นต้นนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สงสัยในคำสอนพระองค์แสดงในแง่ไหนก็ไม่เชื่อเลยนะพระองค์ก็ช่วยเขาไม่ได้มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเราช่วยเขาไม่ได้หรอกบอกตรงๆว่าช่วยไม่ได้ในปรายณวรรคนะบอกเลยว่าเราช่วยคนไม่มีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้หรอกเราช่วยคนสงสัยไม่ได้หรอกนะคือคิดพูดแสดงในแง่ไหนก็สงสัยไปซะหมดไอ้คำว่าสงสัยเนี่ยนะหนักไปที่จะเชื่อหรือหนักไปทางไม่เชื่อถ้าสงสัยเกิดขึ้นนั้นหนักไปในทางไม่เชื่อเพราะนั้นก็ช่วยคนกลุ่มนั้นไม่ได้หรอกทีนี้พระสุคตละนี่เนี่ยนะที่พระองค์พันพอไปฟังธรรมนะก็เลื่อมใสในพระสุคตคือผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะทวนอีกครั้งนึงนะพระสุคตคือ 1. ไปสู่ที่ดีคืออสังขตธาตุเนี่ยนะ 2. ไปด้วยดีไปทางดีดำเนินไปดีคือด้วยอริยมรรคก็ไปดีจริงก็ไม่ย้อนกลับมาหากิเลสอีกครั้งนึงก็ 4. ก็คือไปไม่ใช่ไปแบบกามสุขัลลิกานุโยคไม่ได้ไปแบบอัตตากิละนุยมัฏฐานุโยคแต่ไปแบบมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ไม่ไปด้วยสัสตทิฏฐิไม่ไปแบบอุเฉททิฏฐินะที่ด้วยอำนาจของสัตตสัญญาหรืออัตตสัญญาแต่ไปด้วยนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาก็คือเห็นอริยสัจพระองค์เนี่ยไปสู่นะไปดีก็คือวาจาที่พระองค์ตรัสนี่ดีหมดเลยเพราะนำออกสัตว์ออกจากทุกได้จริงบรรเทาเบากิเลสได้หมดเนี่ยนะแล้วคำพูดที่พระองค์ตรัสเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ไปดีก็คือไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เราสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะไปดีเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะยังช่วยอนุเคราะห์สัตว์นะเขาก็ว่าแบ่งกลุ่มนะในสารถสังหะอธิบายแบ่งกลุ่มว่าเวไนยสัตว์เนี่ยมีอยู่4ประเภทพวกที่1เค้าเรียกว่าพุทธเวไนคือพุทธเจ้าแสดงธรรมได้บรรลุนะเรียกพุทธเวไนอย่างที่2ก็คือสาวกเวไนก็ต้องสาวกแสดงก็บรรลุอย่างที่3ก็คือธรรมเวไนนะศึกษาธรรมะเองแล้วได้บรรลุเนี่ยนะก็อาศัยจากเช่นจากข้อมูลจากคัมภีร์จากอะไรที่มีอยู่ปฏิบัติตามแล้วบรรลุนี่เรียกว่าธรรมเวไนเนี่ยนะก็อาศัยธรรมะนะเป็นหลักแล้วก็พวกที่4ก็คือธาตุเวไนเนี่ยนะพวกธาตุเวไนก็คือเนี่ยพวกบูชาพระธาตุทั้งหลายเนี่ยนะเขาทำเกินกว่านั้นไม่ได้ถ้าบูชาพระธาตุตามประเพณีเขาทำได้ให้ขึ้นไปบูชาพระธาตุนะจะเดินกี่สิบกิโลเขาก็ขึ้นไปบูชาได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เอาอะไรอีกแล้วทำได้เท่านั้นจริงๆนั้นพระองค์ก็ถือว่าสงเคราะห์สัตว์เหล่านี้อยู่นะสงเคราะห์พวกธาตุเวไนอยู่แม้แต่พระพุทธรูปก็คือเป็นธาตุเวไนเนี่ยนะกลุ่มธาตุเวไนก็ถือว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์ใช่ไหมทำสงเคราะห์สัตว์เนี่ยบางคนเนี่ยทำได้เท่านั้นจริงๆฝึกเข้าได้พอที่จะให้กราบให้ไหว้ให้บูชานะอย่างเช่นสมัยนี้ที่เห็นก็คือพวกฝรั่งเนี่ยได้ก็เห็นก็เลื่อมสายยกมือไหว้นะญี่ปุ่นเป็นต้นเนี่ยเห็นก็เลื่อมสายยกมือไหว้แต่ก็ไม่ได้เลื่อมสายถึงขนาดว่าแม้จะศึกษาจะค้นคว้าเอาเป็นจริงเป็นจังก็ไม่มีเท่าไหร่หรอกเพราะเขาก็เลื่อมสายก็คือมีศรัทธาผ่องใสคำว่าเลื่อมสายในที่นี้แปลว่านึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและใจไม่ขุ่นมัวนึกถึงเมื่อไหร่ใจก็ไม่ขุ่นมัวเรียกว่ามีศรัทธาหรือเลื่อมสายนั่นเองมันไอความเลื่อมใสที่มีในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมะเป็นที่ออกจากทุกข์ได้จริงคำสอนเนี่ยเป็นคำสอนที่นำออกจากทุกข์จริงหมู่พระสาวกทั้งหลายนะที่เห็นอยู่นี่ก็ออกจากทุกข์จริงเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเราก็เลื่อมใสที่จะออกบวชบ้างว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้เนี่ยนะเชื่อว่าเราปฏิบัติได้ก็เลยเลื่อมใสก็เลยออกบวชเป็นบรรพชิตบรรพชิตก็คือผู้ที่เว้นรอบนะเว้นรอบเว้นจากอะไรก็เว้นจากบาปทางกายโดยรอบเว้นจากบาปทางวาจาโดยรอบเนี่ยนะแล้วก็มาเว้นจากบาปทางจิตโดยรอบไปอีกนะนั้นคุณของบรรพชิตก็คือผู้ที่เว้นจากอะไรบาปก็คือคนที่ต้องการเว้นจากสมุทัยสัตว์นะเรียกว่านักบวชนะบรรพชิตเนี่ยเน้นไปที่เว้นจากสมุทัยสัตว์นั่นเองไม่ต้องการสร้างวัฏฏะแล้วว่างั้นเถอะถ้าเอาโดยอัดแบบสูงสุดนะทีนี้ความสงสัยของเราพอบวชมาแล้วนะก็เกิดความสงสัยเนี่ยว่าในสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะอีกมากมายเช่นเขาสงสัยว่าเอ๊แป้งเนี่ยน้ำตาลอะไรนะเรียกอะไรน้ำตาลเป็นก้อนๆเรียกอะไรนะน้ำอ้อยอ่ะน้ำอ้อยงบอ่ะ เอ๊ะฉันได้หรือฉันไม่ได้คือวันหนึ่งเนี่ยท่านไปเห็นว่าเอ๊ะที่จะทำให้มันเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยโรยอะไรลงไปโรยแป้งใช่ไหมในก้อนน้ำตาลนะถ้าไม่โรยแป้งมันจะแข็งไม่ได้น้ำตาลงบเนี่ยท่านก็สงสัยเอ๊ะโรยแป้งแป้งมันก็จัดเป็นอาหารนี่แป้งนี่ในอยู่ในกลุ่มอาหารน้ำอ้อยเนี่ยเป็นกลุ่มเภสัชที่อยู่ได้7วันสรุปเป็นน้ำอ้อยฉันได้หรือไม่ได้ในตอนเย็นเนี่ยนะพ่อโรยแป้งเข้าไปด้วยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแป้งในฐานะเป็นอัพโพหาริกคือมีก็เหมือนกับไม่มีนะเพราะไม่ได้ทำกิจของแป้งอะไรงั้นก็เป็นอัพโพหาริกก็อนุญาตให้ฉันได้ท่านก็จะสงสัยประเภทนี้ครับหรือก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งคือถั่วต้มเนี่ยนะถั่วต้มเนี่ยถั่วต้มเนี่ยมันไม่ได้ต้มสุกทั้งหมดนะบางเม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นได้นะถั่วที่ต้มสุกแล้วถั่วเขียวนะเช่นถั่วเขียวเนี่ยถั่วในนั้นถ้าทั้งหมดเนี่ยเอามาถ้าต้มแค่สุกธรรมดาจะมีบางเม็ดที่เพาะขึ้นอ่ะที่ต้มไม่ได้สนิทนะท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะฉันได้หรือเนี่ยอันนะพระองค์ก็ถือว่าเป็นอโพหาริกอีกเหมือนกันนะก็แสดงท่านจะเป็นคนที่คิดอะไรที่เรียกว่าน่าสงสัยไปเนี่ยพระองค์ก็แก้ให้หมดนะสงสัยในเรื่องศีลเป็นต้นนะถ้าสงสัยในเรื่องศีลก็สงสัยในเรื่องสมถะและวิปัสสนาเพราะความสงสัยก็มีอยู่เนี่ยสงสัยในศีลในสมถะและในวิปัสสนาเพราะความสงสัยของท่านเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าพระองค์ก็แก้ความสงสัยให้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันอุดมแนะนำข้อสงสัยทั้งปวงนั้นสงสัยเรื่องใดพระองค์ก็แสดงธรรมที่สูงสุดแก้ความสงสัยนะธรรมที่สูงสุดนะธรรมที่สูงสุดก็คือโลกุตระธรรมเนี่ยนะผู้ที่เข้าถึงโลกุตระธรรมก็จะละความสงสัยทั้งปวงได้ต่อแต่นั้นเราก็ได้ข้ามพ้นสงสารข้ามขันธ์ข้ามธาตุข้ามอายตนะออกไปได้เนี่ยนะข้ามจากจุติข้ามจากอุบัติข้ามจากกรรมข้ามจากกิเลสข้ามจากสังสารวัฏข้ามจากภพทั้งปวงได้เนี่ยนะก็พอจะแสดงธรรมไหมพระองค์แสดงโลกุตระธรรมก็พาข้ามออกจากวัฏฏะได้ทั้งหมดเป็นผู้มีความยินดีมีความสุขในฌานอยู่นะก็มีความสุขกับฌานสมาบัตินั่นแหละพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเราจึงได้ตรัสพุทธภาษิตนั้นว่าความสงสัยในโลกนี้หรือในโลกอื่นในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอันบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิจมีความเพียรเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย์ย่อมละได้ทั้งนั้นนะสรุปนะความสงสัยไม่ว่าจะสงสัยในโลกนี้โลกนี้ขันภายในโลกอื่นขันภายนอกหรือโลกนี้คือชาตินี้โลกอื่นก็คือชาติข้างหน้าต่อไปทั้งหมดเนี่ยนะความรู้ของตนหรือความรู้ของผู้อื่นนะความสงสัยทุกเรื่องนะถ้าคนผู้มีปกติเพ่งฌานมีความเพียรเครื่องเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญาจนถึงมรรคพรหมจรรย์เนี่ยละได้ทั้งหมดถ้าปฏิบัติตามนี้จะละสงสัยได้ทุกเรื่องวิธีละสงสัยคือ1เพ่งฌานเพ่งฌานก็เพ่งทั้งสมถะและวิปัสสนานั่นเองนะแล้วก็มีอาตาปะความเพียรเผากิเลสคือเพียรอยู่ในสัมมาประธาน4สามารถที่จะประพฤติมรรคพรหมจรรย์ได้จะละความสงสัยได้ทุกเรื่องจริงๆถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องเนี่ยนะมันจะละความสงสัยความสงสัยในเรื่องนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานความสงสัยในเรื่องมนุษย์ในเรื่องเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะจะละความสงสัยได้ถ้าเข้าใจธรรมะมาถึงขนาดนี้สงสัยนะเอ๊ะมนุษย์คนนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เขามาจากไหนเขาจะไปไหนอะไรเป็นต้นเราสงสัยไหมไม่ค่อยสงสัยเช่นในความเป็นมนุษย์ของเขาคืออะไรคือกามสุขติกามสุขติมาจากเหตุอะไรมาจากปัจจัยอะไรเนี่ยก็มาศึกษาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยก็ไม่ได้นึกสงสัยใช่ไหมไม่ได้สงสัยว่าใครสร้างศาลาหลังนี้เป็นต้นไม่ได้นึกสงสัยอะไรผู้ไม่สงสัยกับแทงตลอดทุกเรื่องเนี่ยคนละนายกันเลยผู้ไม่สงสัยก็คือเรียกว่าไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าไม่ได้สงสัยแต่ไม่ใช่ว่ารู้แจ้งแทงตลอดไปทุกเรื่องอะไรเนี่ยนะมันผู้ที่มีความเพียรเพ่งคำว่าเพียรเพ่งเป็นชื่อของสมถาวิปัสสนาสัมมาประธาน4ประพฤติมรรคพรหมจรรย์ก็ละวิจิกิจฉาได้ทั้งหมดนะเน้นที่ถ้าแทงตลอดอริยสัจแล้วก็จบเลยนะหมดปัญหาที่จะสงสัยในอะไรเพราะถ้าสงสัยนะ1สงสัยในทุกขสัจบ้างบางทีก็สงสัยในสมุทัยสัจบ้างสงสัยในนิโรธสัตว์บ้างสงสัยในมรรคสัตว์บ้างถ้าสงสัยในอริยสัจ4ก็สงสัยผู้บรรลุอริยสัจ4ด้วยคือพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามอริยสัจ4เนี่ยจะมีผู้ปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือเนี่ยสงสัยในพระสงฆ์ใช่ไหม เอ๊ะถ้าเรามาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามันจะบรรลุได้จริงหรือเปล่านี่ก็สงสัยในข้อปฏิบัติมันถ้าเห็นอริยสัจนะโอ้ละไอความสงสัยเรียกว่าเป็นยาที่เรียกว่าระงับได้ชะงักทุกโรคเลยแหละถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาก็ตะปูตรึงใจเล่นงานแล้วกรรมที่ทำไว้ในกับที่แสนได้แสดงผลแก่เราในอัตภาพนี้เราพ้นกิเลสแล้วเหมือนลูกศรที่พ้นจากแหล่งลูกศรที่พ้นจากแหล่งไม่อะไรในแหล่งเลยนะลูกปืนที่พ้นจากกระบอกนี่ไม่อะไรกระบอกเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็พ้นจากกิเลสแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นไอ้เวลาเห็นลูกศรหรือเห็นอะไรก็นึกถึงอย่างนี้นะว่าพระอรหันต์เนี่ยหลุดพ้นแล้วนะเราได้เผากิเลสของเราเสียแล้วเผากิเลสไม่มีเหลือเลยนะเพราะว่าเผากิเลสเนี่ยไปเผาที่ไหนจับมันมาขั้วมาย่างกิเลสจะเกิดจากวัตถุใดอ่ะนะคิดยังไงจึงจะเผากิเลสได้อ่ะอันนั้นสูตรเขามีอยู่เท่านั้นนะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยคิดยังไงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วกิเลสไม่เกิดอ่ะสมมติถ้าใครที่แบบเห่อในเครื่องเสียงติดในเครื่องเสียงอ่ะนะพิจารณาเครื่องเสียงยังไงจนวางใจได้ไม่นึกชอบอีกเลยอ่ะนะคิดยังไงทีนี้คนที่ชิงชังในวัตถุที่น่ารังเกียจอ่ะคิดยังไงจึงจะละความชิงชังได้อ่ะผู้ที่หลงเขลาไม่รู้เรื่องนั้นอ่ะโดยทั้งความเป็นไปความเป็นมาทั้งหมดอ่ะพิจารณายังไงจึงจะละความสงสัยได้อ่ะมันผู้ที่เผากิเลสก็เขาทำกิจเหล่านั้นนั่นแหละลำดับนั้นพระมุนีผู้มีพระปรีชาใหญ่เสด็จถึงที่สุดของโลกนะพระพุทธเจ้านี้มีปัญญาใหญ่ปัญญาใหญ่เหมือนอะไรเหมือนแผ่นดินเหมือนอากาศเนี่ยนะเป็นต้นใช่ไหมพระองค์เนี่ยมีปัญญาใหญ่ขนาดนั้นเสด็จถึงที่สุดแห่งโลกเสด็จเนี่ยนะเสด็จก็คือแปลว่าเดินนะเราเดินทางเป็นชื่อของอะไรเสด็จนะชื่อของมรรคนะที่สุดของโลกเป็นชื่อของนิพพานนั้นพระองค์เสด็จถึงที่สุดแห่งโลกนะก็เสด็จด้วยไตรสิกขาด้วยอริยมรรคถึงพระนิพพานเนี่ยก็มาแปลรวมย่อๆว่าเสด็จถึงที่สุดของโลกเนี่ยนะของสังขารโลกนะไม่ใช่ว่าไปถึงที่สุดของโลกพระองค์ไปถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไม่ได้หมายความว่าแบบนี้แต่หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยเสด็จด้วยอริยมรรคถึงที่สุดของสังขารโลกทุกชนิดนะเป็นคำยกย่องนะว่าพระมุนีผู้มีพระปรีชาใหญ่เสด็จถึงที่สุดของโลกทรงเห็นว่าเรายินดีในฌานจึงทรงแต่งตั้งเราว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ได้ฌานมันเรานี่เผากิเลสทั้งหลายสิ้นแล้วถอนขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกพันดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่กิเลสเนี่ยผูกพันเหมือนอะไรเหมือนเชือกที่มันละถ้าช้างอะนะช้างถูกล่ามมาไว้นะกิเลสเนี่ยมันผูกพันกับทุกอารมณ์นั้นเหมือนเราถูกล่ามไว้เลยนะถ้าเราวัตถุที่เราติดนะเดี๋ยวมันก็คิดวนไปหาสิ่งนั้นนะเหมือนกับถูกล่ามไว้ในสิ่งนั้นอะไอ้ตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับล่ามไว้ถ้าติดในสีก็ล่ามไว้ในสีติดในเสียงก็ล่ามไว้ในเสียงติดในบ้านมันก็ล่ามไว้ในบ้านนั่นแหละติดถึงอย่างอื่นมันก็ล่ามเหมือนกับแหมเหมือนกับผูกอยู่กับใกล้ๆกับสิ่งนั้นเลยนะเหมือนถูกล่ามไว้ตลอดนั้นตัดกิเลสเหมือนช้างเนี่ยตัดไอ้เครื่องล่ามได้หมดแล้วไปได้ตามสะดวกแต่ก็ไปแบบเป็นผู้ไม่มีอาสวะนะไปแบบผู้ไม่ได้ปรารถนาภพไม่ได้ปรารถนาขันธ์ไม่ได้ปรารถนาธาตุอายตนะไม่ได้ไปแบบคนหลงงมงายเนี่ยไปแบบพระขีณาสพเหมือนกันขีณาสวะนะการที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นการมาดีแล้วหนอเนี่ยนะเคยเสียใจมั้ยโอ้ไม่น่ามาศึกษาคำสอนเลยนะไม่ได้รู้สึกเสียใจนะภูมิใจซะอีกใช่มั้ยแต่ถ้าไม่ศึกษานี่เสียใจแย่เลยนะวิชา3เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำเสร็จแล้วคุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วก็พระมหาเถระนี้เป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วอย่างนั้นทำกิจนะกิจก็คือกิจ16เนี่ยทำเสร็จแล้วพิจารณาดูข้อที่ตนมีความคิดความสงสัยอยู่เป็นปกติคือเป็นผู้ที่มักสงสัยใช่ไหมและข้อที่ตนเนี่ยปราศจากความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงนะคิดถึงก่อนหน้านี้เคยมีความสงสัยแล้วตอนเนี้ยหมดความสงสัยแล้วในบัดนี้บังเกิดความพอใจเป็นอันมากว่าอนุภาพของพระศาสดาของเราเนี่ยน่าชื่นใจนักอนุภาพของพระองค์นั้นทำให้เราปราศจากความสงสัยมีจิตสงบระงับแล้วในภายในเนี่ยนะ โอ้พุทธานุภาพนี้ยิ่งใหญ่จริงๆแก้ความสงสัยละความเข้าใจผิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะพุทธานุภาพนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินพระองค์นี่แก้ความสงสัยจนจิตเราสงบได้อ่ะคิดดูก็คิดดูนะว่าคนที่ช่วยแก้ปัญหาของเราให้เราสบายใจได้เลยนะคนนั้นอ่ะถ้าปกตินะมีความสามารถขนาดไหนใช่ไหมอย่างนี้เมื่อจะสรรเสริญปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ว่าท่านจงดูปัญญานี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบค่ำพระตถาคตเหล่าใดย่อมกำจัดความสงสัยของเวนยสัตว์ทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสำนักของพระองค์พระตถาคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตาดังนี้ทีนี้คำว่าปัญญาเลยนะวิเคราะห์คำว่าจงดูปัญญานี้เนี่ยนะก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้านะปัญญาเนี่ยเพราะอาจว่ารู้โดยประการทั้งหลายปะกับฌานะฌานะก็แปลว่าญาณะหรือฌานะเนี่ยปะก็แปลว่าทั่วนะหรือประการต่างๆฌานะก็แปลว่าความรู้หรือญาณะก็ความรู้นะก็คือรู้โดยประการต่างๆคือตัวพระองค์เองเนี่ยรู้ประการต่างๆเนี่ยพระองค์รู้ยังไงบ้างอ่ะก็รู้แบบที่เนี่ยถ้าแสดงออกมาก็คือพระไตรปิฎกนะพระองค์มีความรู้แบบนั้นน่ะและพระองค์ก็ยังให้ยังคนอื่นให้รู้โดยประการทั้งหลายด้วยนะมีปัญญาไม่ใช่หยุดอยู่เฉพาะภายในนะยังสอนให้ผู้อื่นมีความรู้ต่อไปด้วยอธิบายว่ารู้ประการมีอาสยะอนุสยะจริยาอธิมุตของเวนยสัตว์ทั้งหลายรู้อาสยะเลยว่าคนนี้อาสยะดีหรืออาสยะเลวนะว่ากามาสยะหรือเนกขมาสยะมากในกามหรือมากในเนกขมะนะมากด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือมากด้วยสัมมาทิฏฐิมากด้วยมักโกรธหรือว่ามักมีเมตตามักให้หรือมักเอาว่างั้นเถอะมักง่วงหรือมักตื่นเนี่ยนะมักสงสัยเรื่องน้อมใจเชื่อพระองค์เนี่ยรู้อาสยะทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแล้วก็รู้ด้วยอนุสัยด้วยนะคนนี้เนี่ยถ้าได้รับอิทธารมณ์เมื่อไหร่เนี่ยเอาเรื่องอ่ะคนนี้ถ้ารับอารมณ์ที่ไม่ดีก็โทสะนะรับอารมณ์ที่ดีก็มากไปด้วยราคะรับอารมณ์ที่ไม่ดีก็มากไปด้วยโทสะเนี่ยนะมักสงสัยในธรรมทั้งปวงหรือมีมานะในอารมณ์ที่ดีหรือว่ามักปรารถนาพบเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะรู้อาสยะรู้ทิฏฐิรู้อะไรทั้งหมดนะคำว่าอนุสัยนี่เป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังเนี่ยนะพอได้อารมณ์ชนิดนั้นแล้วเกิดทันทีเลยนะเช่นราคากามราคานุสัยเนี่ยเห็นรูปสวยชอบเลยอะปฏิฆานุสัยเห็นเสียงได้ยินเสียงไม่ดีโกรธทันทีเลยนะพวกนี้เรียกว่าอาสยะงั้นใครเนี่ยหนักไปทางไหนมากถ้าพวกกามราคะมากๆพวกนี้ด่ายังไงก็ไม่โกรธสมมติถ้าไปชอบสมมตินะอย่างเอาประมาณแบบชาวโลกเลยก็คือพวกราคะจริตนะไปชอบอีกฝ่ายหนึ่งถูกเขาด่ามาขนาดไหนก็ทนได้อันนี้คือพวกนี้หนักในกามใช่ไหมพวกหนักในโทสะนะแค่เขาทำหน้าไม่เขาเรียกว่าทำหน้าเบื้องใสให้หน่อยเนี่ยพอแล้วบอกพอเลยนะตอนแรกก็นึกชอบก่อนนะแสดงสีหน้ากิริยาท่าทางไม่เหมาะสมหน่อยเดียวนี่เลิกเลยเนี่ยนะบอกไม่เอาละแต่พวกกามาสยะนั้นจะรอมคือจะยอมจะทนทุกอย่างอยู่ได้หมดอ่ะในพวกเรียกว่าพวกกามาราคานุสัยเนี่ยมันหนักขนาดนั้นน่ะคือพวกอนุสัยก็แล้วก็พวกจริตจริยาเนี่ยนะว่ามากไปด้วยทางกายเนี่ยแบบไหนทางวาจาเนี่ยแบบไหนความคิดเขาเป็นยังไงเนี่ยจริตทุกอย่างพระองค์รู้หมดแล้วก็รู้อธิมุตด้วยนะความน้อมใจของเขาเนี่ยน้อมใจไปทางไหนมากของเวนยสัตว์ทุกชนิดบุคคลที่พระองค์เอามาตรวจนะโดยอาสยะอนุสัยจริยาอธิมุตเนี่ยจะเอาเฉพาะเวนยสัตว์นะมาตรวจพวกไม่ใช่เวนยสัตว์นะไม่เอามาตรวจถามว่าหมอเนี่ยไปเที่ยวตรวจคนไข้ทุกคนที่มีอยู่นะไม่ใช่จะตรวจเฉพาะคนไข้ที่จะรักษาโรคให้นะพระองค์ก็จะตรวจดูจริตอธิมุตเป็นต้นของเวนยสัตว์เนี่ยนะในชั้นแรกก่อนก็เรียกว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะหรือพุทธจักขุเนี่ยแผ่ออกไปก่อนมีใครเข้ามาขายพยานบ้างไหมมีใครมาปรากฏในขายพยานบ้างไหมสมมติว่าอ้าวคนเนี้ยปรากฏขึ้นมาในขายพยานเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาเนี่ยเห็นกระท่อมหลังไหนจุดไฟไว้นะก็เห็นกระท่อมหลังนั้นอันนี้มาเป็นรายคนนะคนที่เหลือเนี่ยไม่มนสิการมนสิการเฉพาะคนนั้นน่ะหรือกลุ่มนั้นน่ะพอมนสิการต่อไปว่าเอ๊ะพวกกลุ่มเหล่านั้นมีอาสยะยังไงนะเพราะพวกนี้หรือคนพวกนี้จะได้ถึงระดับไหนจะได้บรรลุมรรคผลไหมถ้าบรรลุมรรคผลเนี่ยพื้นฐานจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนเขามีจริตยังไง มีนิสัยแบบไหนไปยังไงมายังไงอดีตชาติเข้าไปยังไงอนาคตต่อไปเข้าไปยังไงเขามักทำกรรมประเภทไหนนะเขามีศรัทธาในเรื่องอะไรเนี่ยเป็นต้นเนี่ยก็ตรวจสอบวินิจฉัยใคร่ครวญทั้งหมดเลยนะแล้วพระองค์ก็ไปให้เขารู้อ่ะไปแสดงธรรมที่จะให้เขารู้โดยประการต่างๆเนี่ยนะก็ไปแสดงให้เขารู้ว่านี้กุศลนี้อกุศลนี้อัพยากตะใช่ไหมกุศลเป็นสัจจะอะไรเน้นมากก็คือมรรคสัจใช่ไหมอกุศลสมุทัยสัจเนี่ยนะอัพยากตะก็คือนิโรธสัจแบบสูงสุดนะเอาแบบสูงสุดมาตั้งอ่ะกุศลคือมรรคสัจอกุศลคือสมุทัยสัจอัพยากตะก็คือนิโรธสัจจะเนี่ยพระองค์ก็ไปให้รู้ว่านี้กุศลให้ผลเป็นอย่างไรนี้เป็นอกุศลให้ผลเป็นอย่างไรเช่นบอกว่าถ้าเธอเจริญตามมรรคสัจปฏิบัติตามไตรสิกขาจะมีผลยังไงต่อไปถ้าปฏิบัติตามสมุทัยเอาตัณหานำหน้านะทุศีลทุล่วงศีลเป็นต้นอ่ะผลจะเป็นยังไงต่อไปถ้าแทงตลอดนิโรธสัตว์เนี่ยนะถ้าดับทั้งกุศลอกุศลได้จะมีผลต่อไปยังไงเนี่ยพระองค์ก็จะเอามาแสดงมาแต่งตั้งเปิดเผยทำให้เข้าใจง่ายหมดเลยนะเข้าใจง่ายเขาสำหรับผู้ฟังสมัยนั้นนะผู้ฟังสมัยนี้เนี่ยโอ้พระไตรปิฎกอ่านยากบ้างหาเรื่องจนไม่อ่านนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะปัญญาตรวจดูไม่ใช่ถ้าเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็แสดงทำไปอะไรไปไม่รับรู้ก็จะทำอะไรเขาถ้าเขานั่งหลับพระองค์ก็ไม่ได้ไปปลุกให้เขาตื่นอะไรแล้วจะทำอะไรคือก็เขามีพอมีศรัทธาไหมอะไรไหมพระองค์ว่ามนสิการคนที่พอได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพุทธานุภาพเป็นอจินไตยอยู่แล้วพระองค์ก็ช่วยให้เข้าได้ตามที่เขาพอได้นะเหมือนอะไรเหมือนฝนตกนะบางคนก็รองน้ำฝนได้ไม่รู้กี่ถังต่อกี่ถังไงบางคนก็ได้พอแต่เปียกผมหน่อยๆแค่นั้นเองนะก็พระองค์ก็แสดงธรรมเหมือนยังฝนอมตะให้ตกลงไปเท่านั้นเองนะก็ได้ตามสมควรไม่ได้เป็นพุทธเวไนยนะตอนนี้จะได้ก็คือธรรมเวไนยแต่ก็ดีแล้วก็ดีกว่าธาตุเวไนยนะไหว้พระธาตุอย่างเดียวอ่ะแต่ก็ได้เป็นธาตุเวไนยก็ยังดีกว่าโหที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะที่แม้กระทั่งไม่รู้จักใครที่ควรไหว้ควรกราบอะไรสักอย่างนึงนะก็ดีแล้วไหว้พระธาตุก็ยังดีเหมือนกันคือพระสงฆ์เนี่ยคำว่าสงฆ์ก็คือหนึ่งนะสมัยทุกวันเนี่ยคนไม่รู้จักคุณของพระสงฆ์สักเท่าไหร่นะก็เห็นแต่คนไม่ดีที่มาในนามของพระสงฆ ์ในกังขาเถรคถาต่อครั้งที่แล้วพูดถึงคาถาของพระกังขาเรวตะนั่นเองที่พระกังขาเรวตะนั้นปกติแล้วพื้นฐานอัธยาศัยของท่านเป็นนักสงสัยคือมีความสงสัยมากเพราะฉะนั้นพระมหาเถระรูปนี้พอท่านทำกิจคือปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พิจารณาดูข้อที่ตนเนี่ยมีความสงสัยเป็นปกติเป็นคนช่างสงสัยนะและข้อที่ตนเนี่ยปราศจากความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงท่านก็บังเกิดความพอใจเป็นอันมากว่าอนุภาพของพระศาสดาของเราเนี่ยน่าชื่นใจนักด้วยอนุภาพของพระองค์นั้นทำให้เราเนี่ยปราศจากความสงสัยมีจิตสงบระงับแล้วในภายในเมื่อท่านจะสรรเสริญปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวเป็นคาถาว่าท่านจงดูปัญญานี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบค่ำพระตถาคตเหล่าใดย่อมกำจัดความสงสัยของเวไนยสัตว์ทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสำนักของพระองค์พระตถาคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตาคือพระองค์นั้นน่ะเป็นผู้ให้แสงสว่างให้ดวงตาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยคือผู้มีปัญญาทีนี้ความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยขจัดความสงสัยของเวไนยสัตว์ได้ทั้งหมดเลยซึ่งคำอธิบายว่าคำว่าที่พระองค์มีปัญญาเนี่ยนะคือปัญญาเนี่ยโดยศัพท์แปลว่ารู้ซึ่งประการทั้งหลายหรือรู้โดยประการทั้งหลายคือรู้มากนะรู้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ว่ารู้นิดๆหน่อยๆแต่ว่ารู้โดยประการทั้งปวงรู้ไม่มีเหลือในขณะเดียวกันปัญญาของพระองค์ก็ทรงให้คนอื่นรู้โดยประการทั้งหลายอีกเหมือนกัน ความที่พระองค์มีปัญญาทำให้พระสารีบุตรมีความรู้ขึ้นทำให้พระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระอานนท์เนี่ยนะพระองค์นั้นช่วยให้ผู้อื่นได้มีสติมีปัญญาอย่างกว้างขวางที่บอกว่าพระองค์เนี่ยรู้โดยประการต่างๆเนี่ยนะถามว่าพระองค์รู้อะไรบ้างพระองค์ก็รู้อาสยะอนุสยะจริยาอธิมุตของเวนยสัตว์ทั้งหลายคือรู้จริตนิสัยความเป็นไปความเป็นมาความประพฤติความดีความเลวของเขาอ่ะเขาพอจะบรรลุได้ไหมมีจริตยังไงมีอธิสัยยังไงไปยังไงมายังไงเนี่ยรอบรู้ทั้งหมดนะนะแล้วก็รู้ประการที่จะพึงแสดงในบรรดาธรรมะทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นคือรู้เมื่อว่าเขามีจริตอย่างนั้นมีนิสัยอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะฟังอะไรควรฟังกุศลพร้อมทั้งวิบากหรือว่าฟังอกุศลพร้อมทั้งวิบากนั่นเองหรือว่าฟังพระธรรมที่แสดงแล้วก็เกื้อกูลต่อความพ้นทุกข์สำหรับเขาหรือว่าเขาจะต้องฟังเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะเรื่องธาตุนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้รู้หรือให้แทงตลอดตามความเป็นจริงโดยประการนั้นๆเนี่ยนะท่านอะไรควรรู้ควรเห็นควรพิจารณาเนี่ยพระองค์ก็ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นรู้หมดเลยในคาถานี้ท่านประสงค์เอาญาณคือพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเนี่ยนะก็คือเทศนายานนั่นเองเนี่ยนะเทศนายานนั้นท่านกล่าวว่าอิมังโดยถือเอาปัญญาที่ปรากฏแล้วดุจเห็นได้เฉพาะหน้าโดยการถือเอาซึ่งในด้วยกำลังแห่งเทศนาอันสำเร็จแล้วในตนเนี่ยนะก็คือเทศนายานนะญาณที่มีความสามารถในการแสดงธรรมเนี่ยอันขณะแสดงธรรมนั้นพระองค์แสดงด้วยปัญญาอันการแสดงเนี่ยก็ปัญญาเนี่ยก็ว่ามองเห็นเหมือนกับว่ามันเห็นอยู่ต่อหน้านะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นก็เห็นอยู่อย่างนั้นจริงๆอีกอย่างหนึ่งเทศนายานของพระศาสดาอันสาวกทั้งหลายย่อมถือเอาโดยในด้วยมรรคผลอันเลิศใดแม้ปฏิเวทญาณในวิสัยของตนอันพระสาวกทั้งหลายก็ถือเอาโดยในด้วยมรรคผลอันเลิศนั่นเหมือนกันด้วยเหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้สภาพที่คล้อยตามธรรมคือแนวแห่งธรรมเนี่ยนะอันข้าพระองค์รู้แจ้งแล้วสาวกทั้งหลายเนี่ยถามว่าท่านรู้ว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาตั้งคำถามแบบนี้นะก็บอกว่าท่านรู้ได้เพราะอาศัยเทศนายานของพระพุทธเจ้าคือเนื่องจากพระองค์เทศนาเนี่ยนะคือคำพูดของผู้มีปัญญาเนี่ยยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้ทีนี้พระสาวกทั้งหลายเนื่องจากได้รับเทศนายานแล้วตัวเองเนี่ยเมื่อรับเทศนาอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามบรรลุมรรคผลก็เลยทำให้อย่างถึงปฏิเวทญาณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถือเอาโดยในนะถือเอาโดยในบทว่าปัสสะความว่าผู้ที่หมดความสงสัยแล้วย่อมเรียกร้องกันโดยคำที่ไม่กำหนดแน่นอนอีกอย่างหนึ่งจิตของตนนั่นเองเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะเปล่งอุทานก็ตรัสว่าจงดูโลกนี้อันสัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากถูกอวิชชาครอบงำหรือยินดีแล้วในขันธปัจจกะที่เกิดแล้วไม่พ้นไปจากภพนี่ก็อธิบายถึงคำว่าจงดูเนี่ยนะบางทีก็พูดกับตัวเองนั่นแหละไม่ได้พูดกับใครหรอกอย่าว่าพระเถระเลยเนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังพูดกับตัวเองอ่ะนะสมัยแรกตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพิจารณาถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็เปล่งอุทานขึ้นว่าจงดูโลกนี้หมายถึงก็คุยกับจิตตัวเองนั่นแหละคุยกับตัวเองนั่นแหละที่สรรพสัตว์เนี่ยถูกอวิชชาครอบงำตัณหานี่ก็เพลินในขันธ์5เนี่ยสรุปว่าอวิชชาเนี่ยปกปิดขันธ์5ไม่ให้เห็นโดยความเป็นทุกขสัตว์ในขณะเดียวกันก็ยินดีในขันธ์5ด้วยอำนาจสมุทัยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่พ้นไปจากขันธ์5ในภพ3กำเนิด4คติ5เนี่ยวิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เนี่ยนะงั้นคำว่าพระตถาคตเนี่ยนะตถาคตานังเพราะอาจว่าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นความหมายของพระตถาคตนั้นก็มี8ความหมายอ่ะนะก็คือเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเสด็จมาสู่ลักษณะที่แท้จริงตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงเป็นผู้มีปกติเห็นอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็มีปกติตรัสอย่างนั้นมีปกติกระทำอย่างนั้นแล้วก็ครอบงำที่บอกว่าพระตถาคตเนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นก็คือมายังไงก็คือมาเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ก่อนๆทั้งหมดเนี่ยมาด้วยอภินิหารอันประกอบด้วยองค์8ประการเนี่ยนะมีความเป็นมนุษย์เป็นต้น แล้วก็สมาทานประพฤติบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5อธิษฐานธรรม4ตลอดระยะเวลา4อสงไขยเนี่ยนะเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยปฏิบัติยังไงจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างนั้นหมดเลยนั่นนะก็คือมาด้วยบุญญาบารมีดุจพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆส่วนเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยก็คือไปยังไงไปนับตั้งแต่ประสูติเนี่ยนะก็คือเป็นนิมิตแห่งการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายแล้วก็พอพระองค์ออกบวชนี่พระองค์ก็ไปด้วยอำนาจของเนกขัมมะอัพยาปาทะอโลกสัญญาการไม่ฟุ้งซ่านการกำหนดธรรมไปด้วยปราโมทย์ไปด้วยญาณไปด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไปด้วยอำนาจอรูปฌานไปด้วยอำนาจมหาวิปัสสนา18พระองค์ก็ไปด้วยอริยมรรคทั้ง4เนี่ยนะจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเรียกว่าเสด็จไปอย่างนั้นก็คือไปด้วยคุณธรรมทั้งหลายนั่นเองที่บอกว่าพระองค์มาสู่ลักษณะที่แท้จริงก็คือลักษณะของขันธ์อายตนะธาตุนั่นนะเช่นรูปมีลักษณะอย่างไรรูปมีลักษณะสดสลายไปนามมีลักษณะน้อมไปสู่อารมณ์เนี่ยลักษณะแต่ละอย่างของสภาพธรรมทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดไม่มีเหลือเลยแล้วพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คืออริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนี่ชื่อว่าเป็นธรรมะที่แท้จริงพระองค์ก็ตรัสรู้เนี่ยนะทุกขอริยสัจก็ตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยอริยสัจก็ตรัสรู้ด้วยปหานะเนี่ยนะนิโรธอริยสัจก็ตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคพระองค์ก็ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญเนี่ยนะรู้ที่เรียกว่าภาวนาดังคำว่าพระตถาคตก็คือตรัสรู้ธรรมะที่จริงแท้ส่วนความหมายในที่5ก็คือเป็นผู้มีปกติเห็นอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยเห็นอารมณ์ก็คือรูปเนี่ยสีในโลกเนี่ยจะมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดเนี่ยนะสีทุกอย่างที่เป็นอารมณปัจจัยของจิตเนี่ยพระองค์รู้หมดอะไม่ว่าจะสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เนี่ยสามารถจำแนกขยายได้อย่างละเอียดเนี่ยนะในรูปประกันในอภิธรรมปิฎกเนี่ยแสดงไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ความหมายที่6ก็คือมีปกติตรัสอย่างนั้นเนี่ยนะก็คือคำว่าตรัสอย่างนั้นเนี่ยคำพูดของพระองค์เนี่ยตรัสเป็นความจริงโดยส่วนเดียวคำสอนที่พระองค์ตรัสนั้นอ่ะเป็นไปเพื่อละกิเลสเป็นไปเพื่อละบาปละอกุศลได้จริงนั้นตลอดระยะเวลา45พรรษาที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่เพิกถอนบาปอกุศลได้ทุกชนิดธรรมะของพระองค์ที่สอนไปนั้นนะเป็นไปเพื่อสงบระงับดับวัฏฏทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเรียกว่ามีปกติตรัสอย่างนั้นส่วนในที่7เนี่ยพระองค์มีปกติทำอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงก็คือทำอย่างที่พูดอย่างที่ทำนะทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นส่วนความหมายในที่8ก็คือครอบงำสัตว์ทั้งหลายด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะนั่นเองครอบงำสัตว์ด้วยคุณธรรมทั้งมวลเนี่ยนะไม่มีใครเปรียบเทียบได้ส่วนรายละเอียดโดยพิสดารก็ดูในอุทานเนี่ยนะดูในอิติวุตกะก็ในอรรถกถาสุปปวาสาสูตรเป็นต้นนะแล้วก็ในที่นี้ไม่ได้ขยายพิสดารเนี่ยนะขยายพิสดารก็โอ้จบไม่เป็นเหมือนกันที่บอกว่าเมื่อความมืดอันประกอบด้วยองค์4ในยามพบคล่ำคือในยามราตรีย่างมาถึงไฟที่ลุกโพลงแล้วในที่ดอนย่อมกำจัดความมืดตั้งอยู่ในประเทศนั้นสมมติทำมืดสนิทเลยเนี่ยนะถ้าเกิดไฟแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยนะมองเห็นแสงสว่างได้ชัดเจนทันทีนะท่านจงดูพระปัญญาที่กำจัดความมืดคือความสงสัยของเวไนยสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกล่าวคือเทศนายานนี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันมาดูว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปกติเนี่ยสงสัยอะไรสงสัยยังไงเนี่ยสัตว์ถ้าสงสัยก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงหรือเนี่ยสงสัยในพระสรีระคุณบ้างสงสัยในคุณธรรมของพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยจริงหรือเนี่ยหรือสงสัยในพระธรรมอ่ะพระธรรมคำสอนที่พระองค์แสดงไว้นั้นอ่ะสามารถกำจัดกิเลสได้จริงหรือนำออกจากวัฏทุกข์ได้จริงหรือหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงหรือเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าความสงสัยหรือสงสัยต่อไปว่าเออเราเนี่ยที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้เนี่ยนะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้จริงหรือเ หรือบางทีก็นึกไปนึกมาไอ้ความที่อโยนิโสมนสิการคิดว่าเป็นเราพอคิดว่าขันห้าเนี่ยคือเราเขาก็คิดในอดีตเนี่ยเราเคยมีหรือเนาะคิดไปอนาคตอีกอนาคตต่อไปเนี่ยเราเคยมีหรือเนาะหรือว่าสงสัยทั้งอดีตสงสัยทั้งอนาคตสงสัยในปัจจุบันเนี่ยนะที่เป็นอยู่เราเป็นใครคือใครไปยังไงมายังไงนะสงสัยในตัวเองทั้งหมดแล้วก็ตลอดจนถึงแม้กระทั่งสงสัยกรรมและผลของกรรมนะกรรมดีมีผลจริงหรือกรรมไม่ดีเนี่ยมันให้ผลเป็นทุกข์จริงหรือเนี่ยนะก็คือสงสัยในกรรมและผลของกรรมไอ้การสงสัยในกรรมและผลของกรรมนั่นแหละเรียกว่าสงสัยในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละท่านก็ปฏิจจสมุปบาทก็คือกรรมวิบากกิเลสที่เป็นไปอย่างสืบเนื่องก็เลยสงสัยทีนี้ไอ้ความสงสัยทั้ง8ประการคือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในสิกขาสงสัยในอดีตอนาคตสงสัยในปัจจุบันสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพวกเวไนยสัตว์ทั้งหลายที่สงสัยพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยขจัดความสงสัยเหล่านั้นไอ้ความสงสัยอันนั้นเปรียบเหมือนความมืดคำสอนที่พระองค์สอนนี่เหมือนกับแสงสว่างพอแสงสว่างปรากฏขึ้นเนี่ยนะไอ้ความมืดก็หายไปพอเทศนาญาณของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นความสงสัยของสัตว์ทั้งหมดก็หายไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงชื่อว่าให้แสงสว่างเพราะเป็นเหตุให้ซึ่งแสงสว่างอันสำเร็จด้วยญาณแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายก็จะมีปัญญาใช่ไหมทีนี้ที่สัตว์ทั้งหลายได้รับปัญญามีสติปัญญารอบรู้นั้นอ่ะก็อาศัยลีลาแห่งพระธรรมเทศนาเนี่ยนะเพราะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็คิดดูนะว่าเราทั้งหลายเนี่ยสมมติว่าโง่ๆไม่ฉลาดถ้าอ่านพระไตรปิฎกแล้วทรงจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดคิดดูว่าเราจะฉลาดขนาดไหนใช่ไหมมีสติมีปัญญาขึ้นเลยนะเห็นทันทีเลยเนี่ยที่เคยโง่เงยว่าถ้าหรือนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะนั่งอยู่เงียบๆคิดอะไรไม่ออกเลยแต่ถ้าลองคิดถึงคำสอนของพระองค์อ่ะนะคิดไปเรื่อยๆๆนะสติปัญญามันเกิดขึ้นอ่ะงั้นคิดดูถ้าสมัยพุทธกาลถ้าฟังธรรมเหล่านั้นต่อหน้าพระพักเลยเนี่ยสติปัญญาเนี่ยจะกว้างขวางความรู้ความเข้าใจจะมากมายขนาดไหนเนี่ยนะคือถ้าสมัยที่ฟังธรรมต่อหน้าพระพักจริงๆอ่ะจำไม่ค่อยยากหรอกที่จำไม่ยากเพราะเสียงพระองค์เนี่ยดีเสียงดีด้วยฟังแล้วเป็นภาษาของเราที่เราถนัดที่สุดชำนาญที่สุดเนี่ยนะแล้วก็เนื้อหาชัดเจนมากเนี่ยนะใช้คำที่เหมาะกับจริตของเราจริงๆเลยนะเราจะจำง่ายจำแม่นมากเนี่ยนะถ้าได้ฟังต่อหน้าพระโอษฐ์อย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่มีบุญนะมีบุญได้เห็นแต่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็ให้ศึกษาแต่ถ้าความสงสัยที่เปรียบเหมือนความมืดเนี่ยลองระลึกถึงคำสอนที่เรียนที่ได้ฟังมาเถอะอันนะแสงสว่างคือปัญญาก็จะเกิดขึ้นเนี่ยว่าหูได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเราคิดแบบภาษาเราได้ยินเสียงนกเสียงจิ้งหรีดร้องเนี่ยเราจะคิดอะไรคิดไปก็คิดด้วยอำนาจอวิชชาคิดด้วยอำนาจโมหะซะส่วนใหญ่แต่พอตรึกถึงคำสอนเนี่ยนะระลึกถึงคำสอนพระองค์ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเอาพระสูตรต่างๆมาพิจารณาตามนี่ก็จะเห็นเช่นนั้นได้ยินเสียงเสียงเราเนี่ยเป็นเสียงที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเฉยๆด้วยนะเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาทีนี้ถ้าผู้ไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านี้โมหะก็เกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะอวิชชานุสัยก็เหมือนกับนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ถ้าอวิชชาเกิดอะไรเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะสังขารก็เป็นปัจจัยแก่ทั้งบุญทั้งบาปแต่โดยปกติโดยมากกว่ามากไปด้วยบาปนั่นแหละบาปให้ผลนำเกิดที่ไหนนะสังสารวัฏก็เป็นไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอันคำสอนที่พระองค์สอนเอาไว้เนี่ยนะช่วยให้เกิดสติเกิดปัญญาคำสอนที่พระองค์แสดงนั้นนะเป็นสิ่งที่ให้ดวงตาจริงๆเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ให้ดวงตาเพราะให้ซึ่งจักษุอันสำเร็จด้วยปัญญาจักษุที่สำเร็จด้วยปัญญาเนี่ยหมายถึงธรรมจักษุเนี่ยนะธรรมจักษุเห็นอะไรก็คือเห็นอริยสัจเห็นวันนี้ทุกข์นะอุปาทานขันธ์5ในภูมิ3เนี่ยคือทุกข์ที่นั่งอยู่เนี่ยแหละคือทุกข์เหล่าพังกันใช่ตัณหาในการก่อนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยนี่เรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ถ้ากำจัดฉันทราคะละวิปลาสในสิ่งเหล่านี้ได้ในทุกข์อันนี้เรียกว่าความดับทุกข์นะด้วยอาศัยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคนั่นเองพระเถระคือพระกังขาเรวตะเนี่ยแสดงถึงปัญญาแม้ทั้ง2คือปัญญาที่ให้แสงสว่างเนี่ยนะปัญญาที่ให้ดวงตาเนี่ยเป็นประทัดฐานแห่งการกำจัดความสงสัยเนี่ยนะ พราะว่าอาศัยพระธรรมคำสอนนะอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ให้แสงสว่างแก่เราให้ดวงตาแก่เรานะเพราะทั้งปัญญาที่ให้แสงสว่างให้ดวงตาเนี่ยทำให้ขจัดความสงสัยได้ไปหมดเลยเพราะปกติพื้นฐานท่านเป็นผู้ที่มีความสงสัยมากทีนี้พระตถาคตเจ้าเหล่าใดย่อมกำจัดคือขจัดบำบัดเสียซึ่งกังขาคือความสงสัยมีวัตถุ16อันเป็นไปแล้วโดยในเป็นต้นว่าในอดีตการอันยาวนานเราได้เคยมีมาแล้วหรือหนอเป็นต้นเนี่ยนะสงสัย16อันนะแล้วก็มีความสงสัยมีวัตถุ8คือสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมเป็นต้นคือถ้าแบ่งอีกในหนึ่งก็แบ่งคิดอย่างนี้ง่ายๆดีก็คือ1สงสัยในพระพุทธ2สงสัยในพระธรรม3สงสัยในพระสงฆ์4สงสัยในสิกขาสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะว่าถ้าเราปฏิบัติจะช่วยเราพ้นทุกข์ได้จริงหรืออย่างเงี้ยแล้วก็สงสัยในเรื่องอดีตอดีตก็แบ่งอีกเป็น5ใช่มั้ยสงสัยในเรื่องอนาคตเนี่ยนะก็5สงสัยในเรื่องปัจจุบันเนี่ย6ก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาทก็คือสงสัยในกรรมและผลของกรรมนั่นเองกรรมดีให้ผลเป็นสุขจริงหรือเนี่ยนะกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์จริงหรือทำดีได้ดีเนี่ยมีจริงหรือทีนี้ไอ้ความสงสัยเหล่านี้เนี่ยมันหนักไปทางไม่เชื่อนะไม่ใช่ว่าสงสัยเสร็จศรัทธาเพิ่มขึ้นโดยปกติผู้ที่มากไปด้วยความสงสัยพวกนี้ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาก็ประมาทเขาก็ไม่ทำบุญไม่เจริญกุศลอะไรเมื่อไม่เจริญบุญไม่เจริญกุศลอย่างนี้เนี่ยนะก็ประมาทเมื่อประมาทนิวรณ์ทั้งหลายก็กลุ่มรุมเนี่ยนะถ้านิวรณ์กลุ่มรุมอะไรบริบูรณ์อวิชชาก็บริบูรณ์ถ้าวิชาบริบูรณ์เนี่ยนะตัณหาที่นำไปสู่ภพต่างๆก็บริบูรณ์ทีนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าการเกิดล่ะนะการเกิดเนี่ยคือเรียกว่าจุดเริ่มต้นแห่งความทุกข์ว่างั้นเถอะเสียงกลองแห่งความทุกข์เริ่มดังขึ้นแล้วนับตั้งแต่ปฏิสนธิเนี่ยนะพอเกิดขึ้นมาเนี่ยพบทุกภพเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเริ่มประดังเข้ามาแล้วนะโรคกี่ชนิดก็เข้ามาความทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในครรภ์ก็เริ่มแล้วเนี่ยนะพอคลอดออกมาจากครรภ์ก็ทุกข์ก็เริ่มต้นนะครับว่าเริ่มทยอยมาเรื่อยๆเจริญเติบโตมาเนี่ยนะโอ้รับทุกข์ในทุกทวารเนี่ยนะรับทุกข์ในทุกทวารเนี่ยคือถ้าเราไม่เมาจนเกินไปเนี่ยนะนั่งทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตรงไหนมันมีความสุขจริงๆบ้างถึงหัวเราะขำคิกคักมีความสุขมันก็คืออะไรมันก็เหมือนกันเล่นอ่ะเหมือนกับเด็กเล่นอ่ะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเสียใจเฉยๆร้องไห้ดีใจเสียใจเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรด้วยนะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรอย่างแท้จริงด้วยเนี่ยนะเหมือนกับเล่นกับฟองน้ำเหมือนกับเล่นกับพยับแดดเหมือนกับเด็กเล่นขายของอย่างนั้นนะเหมือนเป็นจริงเป็นจังจริงๆอ่ะนะอีกภาคหนึ่งอ้าวอันตรธานหายไปหมดเนี่ยนะก็ทิ้งทุกอันนั้นก็ถือเอากองทุกอันใหม่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะถือทุกแบบนี้มันดียังไงเนี่ยนะแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะความเมาอ่ะนะเพราะความวิปลาสนั่นเองแต่ความสงสัยเหล่านั้นเนี่ยนะที่สำหรับผู้ที่มากไปด้วยความสงสัยพอได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กำจัดความสงสัยทั้งหมดนั้นแก่เหล่าเวนยสัตว์ผู้เข้าถึงคือผู้เข้าไปยังสำนักของพระองค์โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอนุภาพแห่งเทศนาเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลสงสัยอะไรเข้าไปเถอะพระองค์เนี่ยแก้ความสงสัยให้เราหมดสมัยนี้เหมือนกันเนี่ยนะความสงสัยอันใดก็ตามนะถ้าเรารู้ว่าพระธรรมหมวดนั้นอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยท่านแก้ไว้ให้หมดแล้วเราสงสัยไม่ได้สงสัยเกินสมัยพุทธกาลอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาจนสามารถรู้ว่าคำสอนแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเราจะละความสงสัยได้เลยเนี่ยจะไม่สงสัยหรอกเพราะรู้แล้วสงสัยเรื่องนี้ท่านก็แก้ไว้ให้แล้วสงสัยเรื่องนั้นท่านก็แก้ไว้ให้แล้วเนี่ยนะอีกในหนึ่งไฟที่รุ่งเรืองคือมีแสงสว่างจ้าลูกโชนโชคช่วงในยามพลบค่ำคือราตรีย่อมกำจัดความมืดให้แสงสว่างมองเห็นที่เสมอและไม่เสมอได้ชัดเจนแก่ผู้ที่อยู่บนที่สูงแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในที่ต่ำเมื่อกระทำแสงสว่างนั้นให้ปรากฏดีแล้วชื่อว่าย่อมให้ดวงตาเพราะกระทำกิจคือการเห็นเนี่ยนะไฟเนี่ยนะเหมือนกับกลางคืนเนี่ยใช้ไฟฉายใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะก็ทำให้มองเห็นรูปได้ฉันใด พระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงกำจัดความมืดคือโมหะแก่ผู้ที่ตั้งอยู่ในที่ไกลจากธรรมกายของพระองค์คือผู้ที่มีอธิการยังไม่ได้กระทำไว้ด้วยแสงสว่างคือปัญญาแล้วทรงยังความเสมอและไม่เสมอมีความเสมอทางกายและความไม่เสมอทางกายเป็นต้นให้แจ่มแจ้งคือให้แสงสว่างพูดถึงว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญมาพอที่จะตรัสรู้มรรคผลเนี่ยนะมาฟังธรรมะของพระองค์เนี่ยถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้เพราะคำสอนที่พระองค์แสดงพระองค์สอนเนี่ยก็ชี้ให้ดูนะชี้ให้ดูอะไรชี้ให้ดูความชั่วทางกายทางวาจาและใจเนี่ยนะว่าความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยมีผลยังไงต่อไปบ้างแล้วก็ชี้ให้เห็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยสุจริต3สุจริต3เนี่ยมีผลต่อไปยังไงบ้างเนี่ยนะเช่นทุจริต3อบายทุกขติวินิบาตนรกสุจริต3ก็คือมนุษย์อันนั้นเทวดาเป็นต้นเนี่ยก็อาศัยผลแห่งสุจริต3อันผู้ที่ไม่มีบุญสั่งสมพอที่จะบรรลุมรรคผลอย่างน้อยที่สุดเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชี้เรียกว่าเห็นทางแห่งความชั่วเห็นความไม่เสมอของถนนหนทางทั้งหลายคืออบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วก็เห็นทางแห่งสุขติที่เรียกว่าชัดเจนเลยนะว่าทางเป็นอย่างนี้จริงอันนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลนะก็แยกดีแยกชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วนะก็สามารถที่จะละบาปบำเพ็ญบุญได้แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในที่ใกล้เมื่อมอบธรรมจักขุให้แก่ผู้มีอธิการอันกระทำแล้วชื่อว่าให้ซึ่งดวงตาถ้าเป็นคนมีบุญเนี่ยนะฟังธรรมจากพระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยมีดวงตาเห็นว่านี้ทุกสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้สำหรับผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วก็จะฟังธรรมจบก็บรรลุมรรคผลเลยนะทีนี้ถามว่าผู้ที่ทำบุญไว้แล้วเนี่ยเขาทำยังไงบุญนะก็คือทำบุญเช่นไหว้พระพุทธเจ้าก็ตั้งความปรารถนาขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจเป็นต้นนั่นเองนะทำบุญกุศลให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมหรือเจริญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะถ้าทำอย่างนี้โดยใช้เวลานายาวนานเนี่ยนะผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้มีอธิการคือเป็นผู้ที่ทำบุญไว้แล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าได้ทำเหตุเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลเอาไว้แล้วประกอบความว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเหล่าใดผู้เป็นอย่างนี้ย่อมกำจัดความสงสัยของผู้มากไปด้วยความสงสัยแม้เช่นเราผู้มาฟังโอวาทของพระองค์คือขจัดเสียได้ด้วยการยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นนะพระองค์แสดงธรรมจนอริยมรรคเกิดขึ้นท่านจงดูพระปัญญาที่มีพระญาณอันดียิ่งของพระตถาคตเจ้าเหล่านั้นนะถ้าใครศึกษาพระญาณของพระพุทธเจ้านะญาณเช่นจตุเวสารัชญาณเนี่ยนะญาณที่ทำให้พระองค์แกล้วกล้า4ประการไล่มาตั้งแต่1นะ1ก็คือพวกจักษุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็น3เรียกว่าญาณที่ไม่ข้องขัดหรือไม่ขัดข้องไม่มีอะไรปิดบังในการ3ญาณ4หมวด4ก็คือจตุเวสารัชญาณญาณหมวด5ก็คือญาณที่กําหนดคติ5เนี่ยนะกําหนดคติ5ทั้งนรกเป็นต้นญาณหมวด6ก็คืออาสาธารณญาณ6เนี่ยนะเช่นญาณที่รู้อาสยะอนุสัยนะเรียกอาสยานุสยญาณเนี่ยนะญาณที่รู้อนุสัยจริตอธิมุตของสรรพสัตว์อินทรียะโปรปริยัตญาณเนี่ยนะก็คือญาณที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายยมกะปาฏิหาริยญาณเนี่ยนะญาณที่แสดงพยมกะเนี่ยนะคือแสดงเป็นคู่นะท่อน้ำท่อไฟไหลออกมาจากสรีระทั้งมวลน่ะหรือพยานอย่างอื่นอีกคือมหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณนี่เรียกว่าอาสาธารณญาณ6และพระองค์ก็มีญาณที่แจ่มแจ้งในโพชฌงค์7เนี่ยนะญาณที่แสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ญาณที่ประกาศอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ญาณที่เรียกว่าทศพลญาณเนี่ยนะญาณที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้า10ประการแล้วก็ยังมียานอย่างอื่นอีกตั้งมากมายเนี่ยนะอันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งนะเพราะปัญญาที่พระองค์มีเหล่านั้นเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยมรรคได้ทำให้ผู้อื่นบรรลุอริยมรรคได้ คาถานี้เป็นคาถาของพระเรวตะที่พยากรณ์อรหัตผลเนี่ยนะทวนอีกครั้งคาถาของท่านที่ว่าท่านจงดูปัญญานี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบค่ำก็ถ้าเวลาอยู่ในกลางคืนเดือนมืดนะเห็นแสงไฟที่ไหนก็ระลึกถึงเนี่ยคาถาบทนี้ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสว่างเหมือนกับไฟเหล่านั้นนั่นแหละกลางวันก็ได้กลางวันก็เห็นดวงอาทิตย์ส่องสว่างก็นู้ปัญญาของพระพุทธเจ้ากว้างขวางเหมือนดวงอาทิตย์นะเพราะว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยกำจัดความสงสัยของเวนยสัตว์พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นน่ะเป็นผู้ให้ดวงตาแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาพยากรณ์ของพระกังขาเรวตะเถระเนี่ยนะผู้เป็นเลิศทางเข้าฌานเนี่ยนะเป็นผู้ยินดีในฌานอ่ะท่านผู้เป็นผู้มีปกติเพ่งฌานนั่นเอง